fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 czerwca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Fatalny początek mundialu w wykonaniu polskich piłkarzy, ale kibice nie tracą wiary. Trzeba być z drużyną, naszą. W niedzielę damy radę. W niedzielę wygrywamy. Były prezes GetBack i jego bliski współpracownik. Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Polskie dzieci coraz grubsze. Idzie to w parze z wyraźnie mniejszą aktywnością fizyczną. To nie był dobry dzień polskich piłkarzy. W pierwszym meczu mundialu biało-czerwoni zostali twardo sprowadzeni na ziemię. Polska po słabym meczu przegrała z Senegalem 1-2. Jest rozczarowanie, jest ból, natomiast trzeba się wziąć za siebie i następnym meczu pokazać tak naprawdę, co nasza drużyna potrafi. Stać nas na o wiele lepszą grę niż w tym spotkaniu, no ale myślę, że w następnych spotkaniach damy radę. Wierzymy, następny będzie na pewno nasz. Podobnie mówili polscy kibice, którzy w ciszy opuszczali stadion Spartaka w Moskwie. Na trybunach stadionu Spartaka w trakcie spotkania Polska-Senegal dominowała biel i czerwień. Kilkanaście tysięcy kibiców skandowało Polska, Polska i gramy u siebie. Jednak po kolejnych bramkach zapisanych na konto Senegalczyków naszym rodakom puściły nerwy. Bardzo słabo grali. Wychodząc ze stadionu po przegranym przez Polskę meczu, kibice byli wyraźnie rozczarowani grą reprezentacji pod wodzą Roberta Lewandowskiego. Od 20 lat jeździmy na mistrzostwa i jesteśmy na dobre i na złe z tą drużyną. Natomiast dzisiaj niestety jesteśmy degustowani. Wypadliśmy bardzo słabo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Mecz o wszystko biało-czerwonych. W niedzielę rywalem będzie Kolumbia. A więcej o wczorajszym falstarcie na mundialu za chwilę w sporcie. Były prezes firmy windykacyjnej GetBack najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Podobnie drugi zatrzymany w tej sprawie przedstawiciel innej firmy, który współpracował z Konradem K. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Drugi Wydział Karny uwzględnił wniosek prokuratury w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. Sąd zgodnie z wydanym postanowieniem zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Tyle rzeczniczka prokuratury regionalnej w Warszawie Agnieszka Zabłocka-Konopka. A wcześniej Konrad K. i Piotr B. usłyszeli zarzuty, grozi im do 10 lat więzienia. Według prokuratury Konrad K. wyrządził szkodę majątkową swojej spółce. Próbował też wyłudzić 250 milionów złotych od Państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. Piotrowi B. prokuratura zarzuca wyrządzenie szkody spółce windykacyjnej na minimum 7 milionów. Rośnie liczba otyłych dzieci w Polsce. 25% trzylatków ma już nieprawidłową masę ciała, a 8-latków z nadwagą jest 1/3. Pod tym względem jesteśmy niechlubnym liderem w naszym regionie Europy. Najnowsze badania Instytutu Matki i Dziecka pokazują też, że problem dotyczy młodzieży i dorosłych. Co trzeci 8-latek ma nadwagę lub jest otyły, ale wśród nastolatków widać, że zaczynają dbać o sylwetkę. Problem otyłości nie dotyczy prawie 15-letnich dziewcząt, ale częściej występuje u 13-letnich chłopców, mówi profesor Anna Fijałkowska, koordynatorka badań. Idzie to w parze z wyraźnie mniejszą aktywnością fizyczną tej grupy wiekowej. 13-letni chłopcy gorzej niż w 2014 roku, no i dramat się robi u młodych mężczyzn. Bo aż 70% mężczyzn ma nadwagę, przyczyną oprócz zbyt kalorycznych diety jest brak ruchu, dodaje kardiolog profesor Wojciech Drygas. Smartfony, komputery zabierają dzieciom i młodzieży czas, który powinni w znacznie większym stopniu przeznaczyć na aktywny tryb życia. Według badań dzieci spędzają codziennie 2 godziny na oglądaniu telewizji i korzystaniu z mediów elektronicznych. Zdaniem ekspertów powinny co najmniej godzinę dziennie przeznaczać na aktywność fizyczną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Te zmiany mają utrudnić powstanie gazociągu Nord Stream 2, któremu sprzeciwia się Polska. Poprawkami do dyrektywy gazowej po raz pierwszy zajmą się unijni ambasadorowie. To krok naprzód, o który zabiegała Warszawa. Do tej pory Bułgaria, kierująca pracami Unii, hamowała pracę nad nowelizacją, ograniczając je jedynie do rozmów ekspertów. Zmiany w dyrektywie, nad którymi toczą się prace, mają doprecyzować zapisy, że wszystkie gazociągi, także te importowe i ich części podmorskie na terytorium wspólnoty, muszą podlegać przepisom unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Te zapisy są wymierzone w Nord Stream 2, ale jeśli znowelizowana dyrektywa miałaby objąć w przyszłości drugą magistralę gazociągu północnego, prace nad nią muszą być sfinalizowane przed ukończeniem tej inwestycji, która już się rozpoczęła. Dlatego, jak mówił w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia wiceminister energii Michał Kurtyka, Polska naciskała na Bułgarię, by przyspieszyła pracę. Po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będziemy rozmawiać o projekcie takim jak Nord Stream 2 w gronie europejskim, a nie doprowadzimy do tego, że to będzie projekt, który będzie dyskutowany tylko i wyłącznie przez beneficjentów z dostawcą gazu. Przedstawiciele bułgarskiego przewodnictwa informują, że po tym spotkaniu ambasadorów nie należy się spodziewać wspólnego stanowiska. Kraje członkowskie mają raczej uzgodnić plan wyjścia z impasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski. No i tak to jest, proszę pana. Proszę bardzo, kombinuj teraz. Sporo dziś od rana zapraszamy do Trójki o balonach. A z tego z napisem reprezentacja Polski powoli zaczyna schodzić powietrze. Nasi piłkarze po marnym widowisku przegrali z Senegalem 1-2 w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata. Przegrywaliśmy po samobójczym golu Cionka, od którego po prostu niefortunnie odbiła się piłka. W drugiej połowie niezrozumiałe podanie Krychowiaka plus nieporozumienie Bednarka ze Szczęsnym i Niang trafił do pustej bramki. Pod koniec wspomniany Krychowiak ładną główką zmniejszył rozmiary porażki. Był plan, było świetne przygotowanie, ale wszystko legło w gruzach. Adam Nawałka po meczu z Senegalem wyglądał na człowieka pozbawionego wiary w sukces. Ten mecz i wynik był dla niego szokiem. Tym bardziej, że taktyka rywali do zbyt wyrafinowanych nie należała, mówi Robert Lewandowski. Czekali na nas, a my graliśmy za wolno. Nie było tempa, nie było wyjścia na pozycję, też mało komunikacji było. Graliśmy jeden do drugiego, drugi do pierwszego i nic na tym nie zyskiwaliśmy. Nie takie granie było za wolne i za mało efektowne. Polacy nie byli w stanie przedrzeć się pod pole karne Senegalczyków i co chwilę grali długie piłki. Słaba była gra, zły jest wynik, a gole strzelone przez Senegalczyków na pewno nie będą mianowane do najpiękniejszych trafień turnieju. Na domiar złego kontuzji nabawił się Jakub Błaszczykowski. Na ile poważnej, dowiemy się wkrótce. Moskwa, Adam Malecki. No i dobrze by było, gdyby Błaszczykowski był gotów do gry w niedzielę. Wtedy gramy na mundialu z Kolumbią, a ta wczoraj też na własne życzenie 1-2 przegrała z Japonią. Od trzeciej minuty grała w 10 po czerwonej kartce dla Sancheza. Japonia prowadziła 1-0 po karnym Kagały. Wyrównał Quintero, gola za 3 punkty dla Azjatów strzelił Osako. My w kiepskich nastrojach, w znakomitych gospodarze turnieju Rosjanie. Wygrali po raz drugi w grupie, tym razem 3-1 z Egiptem i w praktyce zapewnili sobie awans do fazy pucharowej. Egipcjanie po drugiej porażce mogą pakować manatki. Nie życzymy tego samego Neymarowi. Nie dokończył wczorajszego treningu reprezentacji Brazylii z powodu urazu, na razie nie wiadomo jak poważnego. Kończąc wątek piłkarski, coś spoza mundialu. Jucha powinni nastawić kibice Legii Warszawa. Mistrzowie Polski w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów spotkają się w dwumeczu z irlandzkim Cork City. Teraz tenis i Andy Murray wreszcie na korcie. Były lider rankingu ATP wrócił do gry po niemal roku przerwy i przegrał w dwóch zaciętych setach z Nickiem Kyrgiosem w pierwszej rundzie tenisowego turnieju na trawiastych kortach Queen's Clubu w Londynie. Na pierwszej rundzie udział w imprezie WTA na Majorce zakończyła też Magdalinette. W dwóch partiach ograła ją Alia Tomljanović z Australii. Na koniec lepsze wiadomości z Nowego Sadu. Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski, Michał Zis i Krystian Gryglewski wywalczyli brązowy medal w turnieju drużynowym florycistów na Mistrzostwach Europy. W pojedynku o trzecie miejsce pokonali Francuzów, w półfinale ulegli Włochom. Słoneczny dzień przed nami, tylko w rejonach podgórskich może pokropić. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, słaby nad morzem, umiarkowany i porywisty. 24 stopnie w Suwałkach, 25 w Koszalinie, Trójmieście i Białymstoku, 26 w Łodzi, Szczecinie, Olsztynie i Lublinie, 27 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, do 28 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie mogli dojść do porozumienia, gdzie najlepiej sprawdzi się ich mistrzowska piłka. Na półkę. Na boisko. Chłopaki, jedną piłkę postawimy na półce, a zaraz odbierzemy drugą. Przecież mamy już kolejny komplet naklejek. Jedziemy na Orlen, dopłacamy 10 zł i odbieramy kolejną piłkę. Chwilę później na parkingu widziałem ich pierwszą trójkową akcję. Dla tych, co chcą złapać mistrzowską piłkę w atrakcyjnej cenie, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły akcji w regulaminie i na dlakierowców.orlen.pl. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.

Tomasz Rożek. Tak. Ale jak James. Tak. Bond. Bo właśnie o Jamesie Bondzie trochę będziemy rozmawiali dzisiaj. O, tam jest sporo nauki, pseudonauki też. Tam jest dużo fantastyki. Tam jest dużo wszystkiego. Chociaż w ostatnich Bondach coraz mniej. Już jest taka... One się takie jakby mroczniejsze robią. No, takie bardziej realne. Już nie chodzi po księżycu, tak w kapcie. Nie. Albo ale na dziewczyny środku... Bonda dalej są ładne. Tego się nie da ukryć. No nie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, entuzjasta, jak państwo słyszeli przed chwilą. Pytanie jest od pana Wojtka i dotyczy rzeczywiście jednego z filmów 007. Oh, James. A chodzi o to, że w jednym z filmów samochód Bonda ma wiele różnych funkcji, ale tym razem wyświetlał na karoserii to, co jest za nim. Taki kamuflaż, żeby był zupełnie niewidoczny, bo wyświetlał na sobie to, co jest za nim. No i pan Wojciech zadaje właściwie bardzo dobre pytanie. A co z cieniem? Co się dzieje w takiej sytuacji z cieniem? No tak, znaczy cień powstaje tylko wtedy, gdy słońce jest za obserwatorem. Znaczy jest w kolei słońce, obserwator i ten samochód. To wtedy rzeczywiście za samochodem powstaje cień. Czyli James jeździł zawsze między słońcem. Czyli, no ale to jest jeszcze gorzej, bo jeżeli jest kolejność taka, słońce, samochód i później obserwator, to w takim razie cień jest po naszej stronie. Zawsze trzeba mieć cień po swojej stronie. No właśnie, a to znaczy, że tam, gdzie powinno być lekko zacienione, tam ten samochód emituje ten obraz dużo jaśniejszy, no bo z tamtej strony jest słońce i on z tamtej strony bierze kamerą obraz, tak? Wyświetla go po stronie zacienionej, więc być może wtedy ten kamuflaż by działał jeszcze gorzej. To jest trochę tak, że akurat ten patent, on nie jest bardzo wyciągnięty z kosmosu. Nie jest. To znaczy, ja wiem, że na przykład jedna z polskich firm, nie wiem, czy mogę mówić firmy, nazwy, i nie wiem, czy to nie jest w ogóle jakaś tajemnica, ale wiem, że jedna z polskich firm rzeczywiście robiła takie systemy, czy próbowała takie systemy dla czołgów. Pomysł jest genialnie prosty. Natomiast realizacja jego akurat w przypadku czołgów jest dość skomplikowana, bo przecież ta karoseria czołgu, ona równocześnie musi być pancerzem, więc to nie może być tak, że ona jest pokryta jakimiś elementami, które są bardzo delikatne. Z kolei elementy, które cokolwiek wyświetlają, albo elementy, które cokolwiek filmują, no one z definicji są delikatne, one muszą być czułe, więc bardzo trudno jest to jakoś połączyć z czołgiem. Natomiast rzeczywiście, i tam nie chodziło o to, żeby wyświetlić pełny obraz, tylko raczej chodziło o to, żeby odcienie pewne wyświetlać. To znaczy wtedy, kiedy ten pojazd wjeżdżał na przykład na oświetloną jakąś, dajmy na to łąkę czy ulicę, to wtedy karoseria zmieniała swój kolor na taki dużo jaśniejszy. Jak wjeżdżał w jakieś zacienione miejsce. Czyli to raczej chodziło o coś w rodzaju kameleona takiego, a nie pełnego ekranu. Meczu się na tym nie da obejrzeć. Nie. No trudno. Nie. Natomiast co z cieniem? No, jeżeli kiedykolwiek stworzymy urządzenie, czy w zasadzie materiał, który równocześnie będzie się nadawał do budowy samochodów, a równocześnie będzie świetnym ekranem, albo taką warstwę przynajmniej, którą można by pokryć różne elementy, to myślę, że kwestia cienia i nadmiernego oświetlenia zostanie rozwiązana prostym jakimś tam algorytmem, który po prostu będzie przeliczał i będzie mierzył, jak tu jest słońce, a tu jest cień, to ten obraz trzeba nieco pojaśnić. Proste? Jak drut. Proszę pana, jak lufa czołgu, proszę pana. O tak. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie, ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wyjść. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nurek. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Właśnie tak. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzeć dziadu. I tak już trochę przeciągałem. O czym zrobkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to spraw. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej kontynent. Zatopiłem nie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Krzak z terrorystym delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za dyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń. Jest zupełnie inne z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców. Patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu, stawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak zegarku. Jak to czasem lubię robić za tu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, łaby, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak mej. Kaliber 44, dzień dobry. Balon, który rósł, tak jak wszyscy mówią, ten balonik, no to fajnie, ale chłopaki mają grać. Ich zawodem jest grać i powinni grać jak najlepiej. Ja im szczerze kibicuję, ale to, co widziałem, niestety nie do końca mnie przekonuje. No właśnie mam takie wrażenie, że pan troszkę nie grali. I ale wcale nie potrzebowali rywala, żeby przegrać, bo chyba troszkę najbardziej sami ze sobą przegrali. Pytanie, czy dostaną premię. A to już jest inna sprawa. Pani Katarzyna opowiada swoją historię. Otóż wczoraj mąż nie zdążył na mecz. No to są życiowe sprawy oczywiście. Postanowiliśmy, nagrywamy. Nie prowokowaliśmy rozmów, telefonów do znajomych. Mąż nawet nie tankował, żeby na stacji benzynowej czegoś nie usłyszeć. Wyłączone radio, nie zaglądamy do internetu. Fajnie. Zaczynamy oglądać. Hymny pierwsze. Kopnięcia super. I oczywiście napatoczyła się sąsiadka. Weszła bez pukania po coś i od razu wszystko powiedziała. Mąż pyta, chcesz to jeszcze oglądać? Obejrzeliśmy. Projekt Tata. Pani Katarzyno, pozdrawiam męża także. Jeśli są filmy klasy B i C, to był mecz klasy D. I zostawmy to mundial mundialem. Strefa kibica się wczoraj sprawdziła, piłkarze już nie za bardzo. Patrzymy tylko w dobrą stronę, czyli w przyszłość, bo rywalizacja jeszcze się nie skończyła dla biało-czerwonych. Tu stawiamy kropkę. A jeśli po wczorajszym meczu nie, rywalizacji... Nie, no trzeba ich trochę wesprzeć. Wspieramy, oczywiście patrzymy w dobrą stronę. No teraz muszą zagrać dobry mecz, pokonać Kolumbię. Jeśli mają państwo tutaj do rodziców zwłaszcza takie słowa... Dość już rywalizacji, wyścigu, tego mundialu. Mamy w życiu, jeśli mamy tego w życiu przesyt, ale chcemy pokazać maluchom, że można inaczej, że współpracując osiągnie się więcej, że wspólnym działaniem zadanie zostanie wykonane sprawniej, dokładniej. Warto sięgnąć po gry planszowe, spędzić z dziećmi trochę czasu. Gry planszowe, których autorzy postawili na taki właśnie schemat współpracy, czyli gry kooperacyjne, bo o nich mowa, stają się coraz popularniejsze. Jak wylicza Patryk Blok z Egmontu, mają mnóstwo zalet wychowawczych. No i naturalne dla rodzica jest to, żeby pomagać swojemu dziecku, a nie zawsze z nim rywalizować. A emocje są te same. Tutaj dzieci tak samo przeżywają te emocje w grze. Przygody, ćwiczą pamięć. To wszystko razem z rodzicem. Musimy często dyskutować ze sobą o tym, co w danej sytuacji należałoby zrobić, jak zagrać. Gdy jest element pamięciowy, to może ktoś zapamiętał, gdzie jest dany obiekt, a my akurat tego nie pamiętamy. Bez tej współpracy tutaj po prostu się nie uda wygrać. Taką grą już dla małych dzieci jest na przykład Park Dinozaurów. Zwierzęta te zawsze rozpalały wyobraźnię najmłodszych, teraz szczególnie, bo w kinach można oglądać Jurassic Park, Upadłe Królestwo, a na rynku roi się od związanych z tymi wielkimi gadami, nomen omen, gadżetów. Park Dinozaurów to prosta, ale nie nudna gra, która pochłonęła na dłuższą chwilę moje dzieci. 4, a tym bardziej 8-latek szybko opanowują zasady i mogą grać same, dając nam, rodzicom, chwilę wytchnienia. Ale namawiam do wspólnej gry. Poruszamy się na planszy, właściwie po planszy, figurkami dinozaurów właśnie. I staramy się doprowadzić do ich wybiegów, zanim rozpęta się kosmiczna burza i spadną meteoryty. Gracze mają wspólny cel, starają się doprowadzić jak najwięcej dinozaurów do tych wybiegów, a meteoryt odmierza czas. No i jeżeli graczom uda się doprowadzić dinozaury do swoich kryjówek, no to wygrywają, a jeżeli nie, no to wtedy przegrywają. Staramy się po prostu nie popełniać błędów, bo za każdy błąd, który popełnimy w grze, no to ten meteoryt się przesuwa, no i tego chcemy uniknąć. Jest tu element losowy, kostka, jest też element związany z popularnym memo, czyli musimy zapamiętać, gdzie leży odwrócona karta z tym, czym musimy nakarmić dinozaura. Można sobie pomagać, można uzgodnić, którym dinozaurem lepiej się ruszyć, a w kolejnej grze można zwiększyć stopnie trudności przez wydłużenie trasy, czy dodanie groźnych tyranozaurów blokujących pola planszy i tym samym utrudniając ucieczkę naszych do kryjówki. A meteoryt coraz bliżej Ziemi. Co ciekawe, inna kooperacyjna gra, która wpadła w nasze ręce, też wiąże się z karmieniem, tym razem Głodostworów, tak się zresztą nazywa. Tu też trzeba współpracować, a gra jest trudniejsza, bo karciana. Stwory czekają niecierpliwie na niezdrowy i paskudny fast food. Tutaj uwaga dla jedzących śniadanie, bo to są na przykład ostre tacos z jadem skorpiona, czy chrzęszczące frytki smażone w oleju silnikowym, lub soczysty burger z mielonych gąsienic. To tylko niektóre przykłady, no ale dzieci, proszę mi wierzyć, lubią takie zabawy. Coś im, coś bardziej paskudne, bardziej paskudniejsze, tym budzi więcej emocji i śmiechu. My ogólnie nie zachęcamy do niezdrowego jedzenia, a raczej tutaj karmimy po prostu potwory, które je tutaj sobie wcinają i im tłustsze, im bardziej obrzydliwe, tym lepsze. Działając zgodnie z poleceniami kart akcji, można się wymieniać kartami przekąsek, tak by zebrać komplet dla takiego głodostwora, i trzeba działać nie tylko wspólnie, ale i sprawnie, bo tu czas odmierza klepsydra. Jest jak w restauracji w godzinach szczytu, a czy zdołamy grą tą zniechęcić do niezdrowego jedzenia? Nie wiem, ale warto próbować na różne sposoby, najlepiej przyjemne, a gra planszowa taką jest. Warto jeszcze wspomnieć o jednej grze, popularnej I Know w wersji junior, także nastawionej na kooperację. Tu zawodnicy, odpowiadając na pytania, mogą korzystać z pomocy innych, ergo staramy się wspierać tych słabszych. Gra polecana przez Stowarzyszenie Mensa, jak usłyszałem od przedstawicieli dystrybutora, nawiązuje do idei fińskiego z Finlandii modelu szkolnictwa. Nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, za to sprawnie rozwijamy umysł i ćwiczymy taktykę zespołową, a pytania są takie, by nawet maluchy mogły grać. Dorosły ma tutaj rolę animatora. Grajmy w gry kooperacyjne, naprawdę warto. Christian Henke, bardzo dziękujemy. Głodostwory, to jest coś o nastolatkach takich w wieku 15-16, bo niestety, nic innego nie robią. Tak. Nic innego nie robią. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Na wycieczce w Krakowie. Alicja, to jest Stare Miasto? Tata. Krakowianie nie mówią o tym miejscu Stare Miasto. Chwalą się, że cały Kraków jest Starym Miastem. Tak, stara rynna, stary samochód, stary kosz na śmieci. 2273, ekranek małpopolskieradio.pl, 71335. Czekamy na sygnał od Państwa. Dzień dobry, Liliana z Bydgoszczy. Proszę pana, proszę zapytać, niech się odezwie ten pan, który deklarował, że na meczu Polska-Senegal zje 6 kilo czereśni. Jestem ciekawa, jak mu poszło. Odezwie się na pewno, jak dojdzie do siebie. Stuk, puk, pukam do twego wnętrza. Chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskierka. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust na słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest, na niby nie wyraźnie. Zapraszamy do reklamy. Przeżyj piłkarskie emocje z T-Mobile. Mamy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku z Huawei P20 Lite. Wybierz go za złotówkę na start w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Zajrzyj do sklepu lub na T-Mobile.pl. ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral. I łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazana. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrospor. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. MacNeil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral. I łupiesz z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 7:30. Klub Wiadomości, Jolanta Pawlak. Budżet strefy euro zostanie opracowany pod koniec roku, ujawnia francuski prezydent po spotkaniu z niemiecką kanclerz. Jego wysokość i to, czy będzie finansowany z podatku, czy ze środków państw, też będą ustalone przez ministrów pod koniec roku. Tak jak wcześniej Merkel, Macron podkreślał, że plan stworzenia budżetu otwiera nowy rozdział dla państw Unii Monetarnej. Na posiedzeniu rządu o suszy informację poda nowy szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Wcześniej szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin informował, że ministrowie będą rozmawiać o propozycjach konkretnych działań w sprawie rozwiązania problemu. 32 osoby usłyszały zarzuty posiadania narkotyków, które kupiły u Cezarego P., zwanego dealerem gwiazd. Kilkoro z nich odmówiło z tego powodu zeznań przed sądem. Dealer gwiazd nie przyznaje się do winy, twierdzi, że narkotyki miał wyłącznie na własny użytek. Według prokuratury sprzedał kokainę wartą 1 000 000 zł, a pomagały mu żona i córka. Noc przed egzaminami. Pod takim hasłem włoscy abiturienci spędzali ostatnie godziny przed maturą. Specjalny całonocny program dla tych, którzy nie mogli spać, przygotował popularny wśród uczniów portal internetowy. Dziś do matur we Włoszech przystępuje ponad 500 000 osób. Pełny serwis w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Patrycja Zbyszka. Dzień dobry. Szansy na rozejm brak. Doradca Białego Domu do spraw handlu Peter Navarro powiedział, że mimo negocjacji nie ma na razie rozwiązania sporu handlowego z Chinami. Pekin i Waszyngton znalazły się na krawędzi wojny celnej w związku z taryfami, jakie Stany Zjednoczone nałożyły na towary z Chin. I tu ciekawy cytat. Prezydent Donald Trump podjął działania na rzecz narodu amerykańskiego i obrony klejnotów koronnych amerykańskiej technologii i własności intelektualnej przed chińską kradzieżą, powiedział Peter Navarro, odnosząc się do decyzji Trumpa, który, przypomnijmy, w poniedziałek ogłosił nałożenie 10% cła na chińskie towary. Import tych dóbr do Ameryki jest wart 200 miliardów dolarów rocznie. I ta właśnie informacja ma chyba największy wpływ na międzynarodowe rynki, o czym opowie w komentarzu przygotowanym specjalnie dla Trójki Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Nastroje inwestorów niewiele różnią się od nastrojów kibiców po wczorajszym falstarcie biało-czerwonych na mundialu. Dzisiaj, przy pustym kalendarzu ekonomicznym, uwaga ponownie skupi się na sporze handlowym pomiędzy USA i Chinami. Dotychczasowe decyzje Amerykanów i kontrprosunięcia Chińczyków mają ograniczoną siłę rażenia, ale obawy o eskalację konfliktu w kierunku otwartej wojny handlowej, wciągającej także inne kraje, nie są pozbawione podstaw. Pod presją znalazły się szczególnie akcje i waluty rynków wschodzących, do których należy Polska. No to po kolei. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się spadkami, a indeks Dow Jones stracił około 300 punktów, niwelując całość tegorocznych zysków. Na zamknięciu Dow Jones spadło 1,15%. Dla tego indeksu to szósta spadkowa sesja z rzędu. To najdłuższa taka seria od marca 2017 roku. Inny indeks, S&P, stracił 0,4%, a technologiczny Nasdaq 0,3% pod kreską. Zostając jeszcze na chwilę przy amerykańskiej giełdzie, ciekawostka o składzie kluczowego, wspomnianego przed chwilą indeksu, firma General Electric zostanie usunięta z Dow Jones 30, skupiającego spółki o najwyższych cenach akcji. Ta decyzja spowodowana jest spadającymi regularnie od 2 lat notowaniami spółki, a ta firma General Electric pojawiła się na indeksie Dow w momencie jego powstania. To było dawno, 1896 rok. Na koniec szybko waluty. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar po 3,72, funt 4,90 zł, a za franka płacimy 3,74 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Dziś słonecznie, niewielkie opady spodziewane są tylko na Pogórzu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany i porywisty, 24 stopnie w Suwałkach, 25 w Pile i Ustce, 26 w Piotrkowie, Świnoujściu i Zamościu, 27 w Warszawie, Częstochowie, Tarnowie, Lesku i Zielonej Górze, do 28 w Bielsku Białej i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kibicuj z nami, nie odpuść!

co z wami walczyć każe. Ryzyko śmierć, tutaj wszystko nie jest ważne. Marzę zaczną, inni już idą dalej. Na twarzy śmiech, lecz są Dzień Wielkiej Góry. Pan Roman z Rzeszowa otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Pan Roman obstawiał, że przegramy tylko 0-1. No, było 1-2. No to bliziutko. Bliziutko. Dzień Wielkiej Góry, muzyka Romuald Lipko i Krzysztof Cugowski, słowa Adam Sikorski. 75. rok. Choć pan Zbyszek podpowiada, że na dziś to bardziej pasowałby Sen o Dolinie z początkiem Znowu w życiu mi nie wyszło. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Musimy to przetrwać. Musimy to przetrwać i przedyskutować. Niestety było kiepsko, budzimy się w marnych nastrojach. Ciekawe, w jakim obudził się Adam Malecki, który jest w Moskwie. Halo Adamie. Dzień dobry Państwu. Muszę przyznać, że zastanawiam się, kiedy ostatnio czułem takiego piłkarskiego, reprezentacyjnego kaca. I chyba było to po przegranym z Duńczykami 0-4 w Kopenhadze meczu eliminacyjnym. Wówczas przegraliśmy. Chodziła wtedy taka plotka po całej Kopenhadze, że Polakom nie pozwolili na to, żeby przywieźć swoje produkty żywnościowe. Korzystali z duńskich i wtedy Polacy mówili, że prawdopodobnie coś im dosypali i dlatego tak nie mrawili. prawo poruszali się po boisku. Tak, a natomiast teraz zastanawiam się, czy to nie były jednak jakieś, czy to nie jest sprawka jakiegoś szamana. To jest możliwe, rzeczywiście pewnie reprezentacja Senegalu wyposażyła się w odpowiednią liczbę szamanów, natomiast mówiąc zupełnie serio, miałeś okazję porozmawiać z naszymi piłkarzami, co mówili, w jakich byli nastrojach? No byli w takich nastrojach jak piłkarze, którzy przegrali i byli słabsi, bo Senegalczycy, trzeba przyznać, zdominowali nas pod każdym względem i szczególnie fizycznym. Do tego traciliśmy kuriozalne gole. Raz piłka, która ledwo się turlała, odbiła się od bezradnego Thiago Cionka i wpadła do bramki. Potem właśnie chyba te szamańskie czary sprawiły, że Grzegorz Krychowiak, Jan Bednarek i Wojciech Szczęsny zostali wplątani w sekwencję zdarzeń, która doprowadziła do katastrofy. A w każdym razie do tego, że napastnik Niang pobiegł sam z piłką w stronę bramki, strzelił gola, no a Jan Bednarek nie zauważył polującego na piłkę rywala. W ogóle ta sytuacja dziwna, bo tego zawodnika nikt nie widział, nikt nie wiedział, że on w ogóle jest na boisku i... No właśnie, bo ty się obracałeś, jakbyś nie do końca wiedział, gdzie on jest. No tak, no bo byłem sam i nagle jest przy mnie zawodnik. No dziwna sytuacja, nie chcę też na gorąco oceniać trener do tego, żeby powiedzieć, co trzeba było zrobić lepiej. Z mojej perspektywy było strasznie dziwne to, że nagle wyrósł z podziemi zawodnik, że sędzia go w takim momencie wpuścił, ale jak powiedziałem wcześniej, taka jest piłka, taka była decyzja i trzeba ją szanować. Właśnie, jest powód tej całej sytuacji zamieszania. Chwilę wcześniej Niang zszedł poza linię boiska, oskarżając się na jakiś ból, był opatrywany, a kiedy wrócił na boisko, ze zgodą sędziego zresztą, zastosował podstępną zasadzkę i niepostrzeżenie znalazł się właśnie przy Bednarku. Straciliśmy... No to był podstęp, oczywiście. Przecież piłkarze mieli nasi pretensje o to, więc musiał być podstęp. Straciliśmy jedną, drugą bramkę, strzeliliśmy jedną pod koniec spotkania, trochę za późno i nasze plany, trzeba przyznać, skomplikowały się, przyznaje Robert Lewandowski. Na pewno nie jesteśmy w komfortowej sytuacji, ani to nie jest dla nas nic też łatwego, ale z drugiej strony no, walczyliśmy o to, żeby tu być, awansowaliśmy, to też będziemy walczyli o to, żeby jak najdłużej, jak najlepiej, przede wszystkim jak najwięcej zmienić w tym drugim meczu, no bo nie ma co się ukrywać, że dużo jest do zmiany, dużo trzeba poprawić. No i teraz czas na Kolumbię. Moim zdaniem to jest jeszcze mocniejsza drużyna niż Senegal. Zagraliśmy bardzo słabo wczoraj. Jeśli zagramy bardzo dobrze z Kolumbią, no to jest szansa na to, żeby jakiś remis, myślę, wywalczyć. To będzie zupełnie inne spotkanie, przekonuje słusznie zresztą Wojciech Szczęsny. Mecz z Kolumbią będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo to nie my będziemy zespołem, który będzie prowadził grę, tylko raczej my będziemy grali troszkę głębiej, a wtedy wiadomo, że czujemy się troszkę lepiej. Więc z pełną wiarą, i to nie taką wiarą dla regułki, żeby to powiedzieć, tylko z pełną wiarą w to, że jesteśmy w stanie coś ugrać. Zagramy za 5 dni i wierzę, że coś nam się uda wygrać albo przynajmniej być w grze do samego końca. Dziennikarz Senegalu, kiedy z nim wczoraj rozmawiałem, zapytał, czy zagra Kamil Glik w meczu, a nie Robert Lewandowski. No i to pokazuje, że rzeczywiście Glik jest bardzo szanowaną postacią, także przez nas wszystkich. No i teraz pytanie, bo Glik nie zagrał wczoraj ani minuty, i czy jest szansa, że wróci na Kolumbię? Nie wiem, zaczynam trenować z drużyną. Pamiętajmy, no, doznałem naprawdę bardzo ciężkiej kontuzji. Tak naprawdę no, minęły dzisiaj 2 tygodnie dokładnie od tego momentu, także no nie wiem, no, zaczynam trenować z drużyną, zobaczymy, jak sytuacja się wyklaruje w tygodniu. W Migzonie najbardziej przybity ze wszystkich był chyba Łukasz Fabiański, bo oprócz tego, że przeżywał tę porażkę z Senegalem, to przeżywał także to, że przegrał rywalizację o pierwszy skład z Wojciechem Szczęsnym. Fabiański mówi, w jakich okolicznościach dowiedział się o wszystkim. Trener mnie poinformował, powiedział, że taka jest jego decyzja. No ja ze swojej strony myślę, że zrobiłem naprawdę dużo i starałem się walczyć cały czas do końca o to, żeby bronić. Natomiast trener podjął taką decyzję, ja oczywiście ją respektuję i tyle, i walczę dalej. Znając przeszłość, jesteś w gotowości. Oczywiście, zawsze. No i może jeszcze Fabian zagra, kto wie. W każdym razie, myśląc o mundialu, o całym kontekście, o Mistrzostwach Świata, to trochę mam takie wrażenie po tym meczu, że znaleźliśmy się trochę jak taki nieproszony gość na weselu, na jakimś przyjęciu, a ze swoich takich osobistych wrażeń i przeżyć z przeszłości, to pamiętam, jak kiedyś szedłem na galowo ubrany pierwszy dzień do szkoły i kolega wrzucił mnie do kałuży i pamiętam... Jak to się skończyło? No skończyło się tak, że babcia wzięła mnie za rękę i wróciliśmy do domu. Chcesz o tym porozmawiać? Nie, ale myślę, że Polacy mogą się tak czuć. Garnitury? Nie, oczywiście, że nie. No dobrze. Tyle od Maleckiego. Traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa. Dziękujemy ci, Adamie. Rzeczywiście w niedzielę gramy z Kolumbią i tak sobie myślę, Marcin, że grać ze zdeterminowaną Kolumbią, która też wpadła do kałuży, może być to spore wyzwanie. Nie wiem, jak wygląda ich garniturek, ale nasz niespecjalnie. No, niespecjalnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Krzysztof Łoniewski, tak sobie pomyślałem przez chwilę w trakcie tego, co mówił Adam. Jaki tytuł książki pasowałby do tego, co się wczoraj wydarzyło? Masz coś w zanadrzu. Lemony Snicket, seria niefortunnych zdarzeń. Pasuje, jak ulał. Jak raz. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Dawid Podsiadło, 227 Trójek. A ja uważam, że wczoraj było rewelacyjnie. Było super, chłopaki dali radę, ale była miazga. Ona torwarze był Queens of the Stone Age. Muzyczny rozkład jazdy. Wnoszą z tego, że zagrali tak jak trzeba. Chyba tak i trudno się było tu przebić Łazienkowską wczoraj wieczorem po meczu. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale nowa piosenka Dawida Podsiadły to trochę taki projekt Tata w przyszłości. W obawie, że wszystko przejdzie na moje dzieci, śpiewa tam. Bardzo to łatwo wychwycić. Kolega jest wyczulony. A właśnie. No dobrze, ale przypadek Adama Maleckiego, sympatycznego człowieka, pokazuje, że nawet z największej opresji można wyjść ogromną, jak to mówią niektórzy, ręką, więc z najgłębszej kałuży. Otóż to, więc my ruszamy z muzycznym rozkładem jazdy. Slash na początek. Wiadomo, tej gitary nie da się pomylić z żadną inną. Zarabia kolejne miliony dolarów, grając trasę koncertową z Guns N' Roses, ale na boku dopieszcza swoją autorską płytę Living the Dream. Tak tytuł będzie nosić, a ukaże się 21 września. Krążek powstał we współpracy z Milesem Kennedym oraz zespołem The Conspirators, z którym gitarzysta Gunsów nagrał dwie ostatnie ze swoich trzech płyt. Guns N' Roses ze Slashem w składzie zagrają już 9 lipca na Stadionie Śląskim. A skoro przy okazji swojej poprzedniej płyty World on Fire z 2014 roku Slash przyjechał na występy do Polski solo, to może i tym razem znajdzie czas na powtórną wizytę w kraju nad Wisłą, w Chorzowie, co już ustaliliśmy kiedyś? Niech się tak stanie. A teraz informacja z takiej półki, na którą często nie zaglądamy, można powiedzieć nieco hazardowej. Jak się Steve Albini, lider zespołu Shellac, człowiek, który przedstawił producencki stempel na wielu ważnych płytach, choćby Nirvany, The Jesus Lizard, The Pixies, The Breeders, albo na przykład tego nagrania również, przyznał do pewnej sprawy, nie ma sobie równych także w dziedzinie pokera. Właśnie został mistrzem 7-kartowego studa, odmiany pokera, w trakcie najbardziej prestiżowego cyklu turniejów pokerowych World Series of Poker i poza złotą bransoletką, z bransoletką zainkasował 105 629 dolarów. Albini okazał się lepszy od 311 konkurentów, a skomentował to we właściwym dla siebie stylu. Jestem rozentuzjazmowany, że gracz tak mierny jak ja może przebić tych wszystkich lepszych graczy i skończyć z bransoletką. Jest zatem kolejna nadzieja po wczorajszym meczu. A to grupa Bush, także z niewielką pomocą pana Stevie'ego. No dobrze, niech będzie, że to muzyczny Nobel, Polar Music Prize, to coroczne przyznawana nagroda fundowana przez Stiga Andersona, menadżera ABBY, w dowód międzynarodowego uznania doskonałości w świecie muzyki. Nagroda przyznawana od 1992 roku, rok później jej laureatem został Witold Lutosławski, jako, tu cytat, jeden z pionierów współczesnej europejskiej muzyki artystycznej. Dostała się ona także Paulowi McCartneyowi, dostał ją Quincy Jones, Bob Dylan, no i ten pan, który za chwilę się odezwie. Youssou N'Dour z Senegalu, oczywiście. Xamuma li nekk ci sama suuf ak si gina. Ale dostali ją także inni artyści, a w tym roku laureatami zostali Afgański Narodowy Instytut Muzyki prowadzony przez Ahmada Sarmasta w uznaniu tego, jak ta inspirująca organizacja wykorzystuje siłę muzyki do zmieniania życia młodych ludzi, tu też cytat uzasadnienia, oraz ten zespół. W uzasadnieniu werdyktu napisano: od emocjonalnej wrzawy Wagnera i armat Czajkowskiego nikt nie stworzył muzyki, która jest tak fizyczna i rozszalała, a przy tym tak przystępna jak ta. Przed Państwem przedstawiać chyba nie trzeba. Królowie metalu. Zapraszamy do reklamy. Zawsze budzę się w dobrym humorze, a słońce zawsze świeci prosto na mnie i codziennie czuję się jak na wakacjach. Nawet jak jadę do pracy, to czuję, jakby unosiła mnie morska fala. Czy jest druga taka jak ja? Jest. Nowa Toyota Aygo. Już od 36 900 zł z klimatyzacją i radiem. Zapraszamy na dni otwarte do salonów Toyoty 23 i 24 czerwca. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1799. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zawsze kibicuję naszym. Najkibic. Tu bije polskie serce. Mistrz główkowania.